أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي العاصية بتقوى الله وطاعته. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Değerli kardeşlerim, cumamız mübarek olsun. Dünümüz, günümüz ve meçhul sonumuz mübarek olsun. Rabbimiz burada topladığı gibi cennetinde toplasın. Mevla-i Mütealimiz bizleri camilerde cem ettiği gibi büyük ailemizin kayıp çocuklarını öz yuvasında toplasın. Amin, amin, amin. Bugün hutbemin konusu eleştirel akıl. Malumunuz bu hafta ilkokul birler bir hafta önce yeni eğitim dönemine başladılar. Milyonlarca yavrumuz yeni eğitim döneminde eğitim görecekler. Sanırım 17 milyonu buluyor imiş ki daha aşağı değildir. Yani eğer bu memlekette gündemler gerçek gündem olsaydı, sahte gündemlerle oyalanmasaydık, İşin magazininde, goy goyunda, gırgırında olmasaydık, bu gündem bizi doldurması lazımdı. Zira yeni nesil geleceğiniz, geleceğimizdir. Eğitimse geleceğimizin ruhudur. Dolayısıyla eğer geleceğimiz bugünden daha iyi olsun istiyorsanız, eğitiminiz bugünkü eğitimden daha iyi olsun isteyeceksiniz. Dünkü eğitimden daha iyi eğitim bugün, bugünkü eğitimden daha iyi yarın eğer bir eğitim sistemi kurabiliyorsanız, o zaman geleceğiniz iyi olur. Durduğunuz yerde geleceğiniz iyi olmaz. Allah da böyle çalışmadığı için siz geleceğimiz iyi olsunu dua zannediyorsanız eğer, dua falan olmadığını bilmeniz lazım. Böyle dua olmuyor yani. Dua dillerinizle söyledikleriniz değil, ellerinizle eyledikleriniz'dir. 17 milyon gencimizi okullara gönderiyoruz. Gerçekten bir eğitim sistemimiz var mı? Eğer eğitim sisteminiz yoksa okullarınız değirmen olur. Sisteminiz de öğütüm sistemi olur. O değirmende çocuk, zihin, akıl, kişilik, şahsiyet, fıtrat öğütürsünüz, eritirsiniz, çürütürsünüz, çöpe atarsınız. Nesiller nesilleri kovalar, entelektüel bir katliam yaparsınız ve gelecek nesillerinizi yer tüketirsiniz, geleceğinizi yer tüketirsiniz. Bizim marif davamız yeni değil. Bu yüzyıllık veya 20. yüzyılın davası da değil. Allah Nurettin Topçu'ya merhamet etsin, rahmet etsin, taksiratını affetsin. Marif davamız diye güzel bir eser ortaya koymuştu. O eseri ortaya koyalı neredeyse 70 sene geçti. O günkünden 70 kat daha geriyiz. Şikayet ettiği günü arıyoruz Nurettin Topçu'nun. Yani bir sistem var mı? Onu takdirlerinize bırakıyorum. Bir eğitim var mı? Onu da takdirlerinize bırakıyorum. Ve bu meselede esasen şarkın problemi yüzyıllık, 200 yıllık, 300 yıllık bir problem değil. Şarkın problemi yüzyıllara, hatta bin yıllara kadar uzanan bir problem. Bu problemin temelinde ne geziyor, ne yatıyor? Benim naçizane gördüğüm şu. eğitimin temeline insan fıtratını, insan aklını, insan iradesini, insan vicdanını koymak yerine ideolojileri koyduğunuzda, ister bu ideoloji dinsel ideolojiler olsun, ister seküler ideolojiler olsun, ister laiklik olsun, ister şeriat olsun, ister İslam olsun, ister Hristiyan olsun, ister Yahudi olsun, ister Budist, Hinduist olsun, ister ateist olsun, ister materyalist olsun, ister kapitalist olsun, ister sosyalist, komünist olsun. Adına ne koyarsanız koyun. İdeolojileri eğitimde esas aldığınızda insanı ona göre ölçüp biçeceğiniz bir demirden elbise çıkarmış olursunuz. Bir kalıp çıkarmış olursunuz. Kalıp çıkaran her ideoloji eline geçirdiği her insanı o kalıba dökmek ister. Bu bir mühendisliktir. İnsan mühendislik ürünü endüstriyel bir mamul değildir. İnsanı endüstriyel bir mamul olarak gören gitsin kendisini tedavi ettirsin. Bu demektir ki insanı bozdurup bozdurup harcayacak, mahvedecek, ezecek, kıracak, dökecek, kendi ideolojisine çomar yetiştirecek, kendi ideolojisine sürü yetiştirecek, kendi ideolojisine maganda yetiştirecek, kendi ideolojisine maalesef yandaş yetiştirecek, her kim olursa olsun. Onun için şarkın problemi bu. Şarkın problemi Allah'ın yarattığına razı olmamak. Fıtrata değer vermemek, sünnetullah diye bir şeye inanmamak. Yani eşyanın adeti, yaratılış kanunları var. Varlığın yaratılış kanunları var, insanın da kanunları var. İnsan aklının kanunları var, insan fıtratının kanunları var, insan eğitim ve öğretiminin kanunları var. Dolayısıyla insana bakarak bunu, bu kanunları çözersiniz. İnsanı esas alarak çözersiniz. Fıtratı esas alarak çözersiniz. Sünnetullah'ı çözerek çözersiniz. Nedir bunun sünneti? Allah'ın yasası nedir? Allah'ın kanunu nedir? İlkeleri nedir diye çözersiniz. Bunu yapmadığınız sürece dedim ya, ne adına yapıyor olursa olsun entelektüel bir katliam yapacaksınız. İnsanları eğip bükeceksiniz. Kendi ideolojisine uygun, ideolojinize uygun tipler yetiştirmek isteyeceksiniz. Ortaya çıkanı siz de beğenmeyeceksiniz. Beğenmezsiniz çünkü siz kıymete kanaat etmediniz. Allah'ın yaratışına değer vermediniz. Yaratılıştaki o hikmeti okumadınız. Onun için de bozdunuz. Mühendislik yapmaya kalktınız. İnsan bir mühendislik ürünü değildir oysa ki. Yani bu manada şarkın problemi çok derin, çok derin bir zihniyet problemi. Bu problemi çözmeden biz eğitim sorununu çözemeyiz. O zaman gelin çözebileceğimiz bir soruna getirelim meseleyi, eleştirel akıl meselesi. Burada Allah onu da affetsin, Aliye İzzetbegoviç'e bir atıfta bulunayım. Hapishane notlarında şöyle bir cümlesi vardır rahmetli üstadın. Eğer elimde olsaydı şarkın okullarının tamamına eleştiri dersi, eleştirel düşünce dersi koyardım. Bu cümleyi ilk okuduğumda gerçekten gözlerim çakmak çakmak olmuştu. Bu zeka, bu farkındalık, bu derin okuma karşısında ister istemez saygı haline kapılmıştım. Ve bravo demiştim. Ancak bu kadar güzel tespit edilebilir. Eğer elimde olsaydı şarkın tüm okullarına eleştirel düşünce dersi koyardım. Eleştirel düşünce ne demek? Bugün eleştiri deyince internet magandaları, sosyal medya çomarları çemkirmeyi, küfretmeyi, hakaret etmeyi, cehaletini izhar etmeyi, aklı olmadan akıl vermeyi, bilgisi olmadan bilgi vermeyi, fikri olmadan fikir vermeyi zannediyorlar. Bu eleştiri değil. Eleştirel düşüncenin temelinde bir, kişinin kendisini eleştirebilmesi yatar. İki, hatadan fark eder etmez dönme yeteneğine sahip olması yatar. Üç, özür dileyebilme erdemi yatar. Anlatabiliyor muyum? Bu çomarların hiçbirisinde bunların kokusu yok. Onun için o eleştiri falan değil, eleştiri o değil. Peki eleştiri nedir? Zaten kelimenin kendi manası da onu gösteriyor. Harikadır. İngilizlerin harika bir atasözü var. Criticism is gift, is a gift. Eleştiri hediyedir. Armağandır. Eleştiri armağandır gerçekten. Birine yani senin böyle bir atasözün yok. Maalesef. Çünkü eleştiri geleneğin yok. Eğer Kur'an'la inşa olmuş bir ümmet olsaydın senin de böyle atasözlerin olurdu. Ama yok senin. Senin ataların şöyle söylemiş. Sütü bozuk. Kanı bozuk. Ya bu lafların içi dahi buram buram faşizm kokuyor. Buram buram ırkçılık kokuyor, kancılık kokuyor. Kan. Niye bozuk? Niye bozulur kan? Mesela falanca kandan olunca bozuk değil, falanca kandan olunca bozuk mu oluyor? Böyle bir şey mi var? Peki kanlarınızı siz mi seçtiniz? Seçtiğiniz bir şeyle övünün veya yerinin. Seçmediği bir şeyle kişinin övünmesi ahmaklıktır. İşte buna diyoruz faşizm, buna diyoruz ırkçılık, buna diyoruz asabiyet diye. Onun için oradan gelir bölgecilik, mezhepçilik, meşrepçilik, efendim dincilik, ırkçılık, sayın gitsin, şuculuk, buculuk. Dolayısıyla her türlü cilik cülükler, her türlü buradan gelir. Oradan kendisine meşruiyet. Aklı bozuk deseydi otururdu cuk diye. İradesi bozuk deseydi otururdu cuk diye. Zira akıl sizin kullanabileceğiniz veya kullanmayacağınız, sizin tercihinize göre şekilleniyor. İrade sizin tercihinize göre şekil. Vicdan sizin tercihinize göre aktif veya pasif oluyor. Kişilik sizin tercihinize göre şekilleniyor. Onun için tercihiniz üzerinden değerlendirirdiniz. Maalesef öyle değil. Olmadı. Ama Kur'an'a dönüp bakalım. Bizler Kur'an talebesiyiz. Kur'an'da eleştirel akıl var mı? Farkındaysanız hutbeme Fatiha'nın ilk 4 ayetiyle başladım, 5 ayetiyle başladım. İhdine sıratal mustakim ayetiyle bitirdim. Fatiha'nın ilk pasajı. Bizi dosdoğru yola yönelt. Şöyle. Bunun eleştirel akılla ne alakası var diyeceksiniz. Allah'ın Mustafa kulu. Nerede burada eleştirel akıl? Fatiha eleştirel akılla ilgili bir suredir. Bu ayette eleştirel aklın ta dibidir. Şimdi şöyle. Biz birazdan namaz kılacağız. Cuma günü kılınan öğle namazını kılacağız. Doğrultmak ne kadar zor değil mi? Zihindeki tortuları düzeltmek ne kadar zor. Onun için anamız ağlıyor. Şahsen benim anam ağlıyor. Öldü ama kabrinde ağlıyordur mutlaka. Ne kadar zormuş meğer yanlışı düzeltmek. O da eleştiri işte. Elemektir, elemek. Dolayısıyla her dilde böyle, baktım dillere. Yani Latince'den gelmiş kritik. Hatta Yunanca'dan ta arkaik oraya doğru gidiyor. Tüm batı dillerinde, Slav dilleri de dahil buna. Bu kökten türemiş. Baktım elemeyle, elekle, kalburla, gözerle bir ilişkisi var. Etimolojisini indim. Batı dillerindeki. Arap dili ve Sami dillerdeki. Sami dilde nakttır. İntikattır eleştiri. Nakttır eleştiri. Tenkit oradan gelir. Eleştiri. Orada da etimolojisine baktım. Orada da elekle, karburla, gözerle alakası var. Demek ki her dilde elemek. Bir şeyi niye eleriz? İyisini kötüsünden ayırmak için değil mi? İşe yarayanını yaramayanından ayırmak için. Bakın bu çok önemli. Hatta bazen iyisini daha iyisinden ayırmak için. Yani üstte kalanı atmazsınız ama üstte kalanı bir başka yere koyarsınız. Alta geçeni de bir başka yere koyar. Bazen de hatta işlevselliğine bakarak ayırt edersiniz değil mi? Bazen de çapını ayırt edersiniz. Yani geçenin çapı küçüktür, geçmeyenin çapı büyüktür. Onu ayrı koyarsınız. Bazen de içindeki taşı ayıklamak için, tahılın içindeki taşı ayıklamak için elersiniz. Yani atmak için elersiniz. Bazen alta geçeni atarsınız, bazen üste geçeni atarsınız vesaire. Ama elemek böyle bir şey. Elemek seçmektir. Elemek ayırt etmektir. Elemek tümüyle atmak değildir. Yani külliyen atan ya da külliyen alan elemiş değildir. O eleştiri falan yapmıyor. Eleştiri yapmak seçmektir. Ayırt etmektir. Seçme, seçen yeteneğimiz, yetimizin adına ne diyoruz? İnsandaki seçme yetisine ne diyoruz? İrade diyoruz efendim. İrade bu işe yarıyor. İrade seçme yetimizdir. Onun için hayatımız elemekle geçiyor aslında. Önünüze iki tane menü geldi değil mi? Menü geldi. Menüde bilmem kaç tane yemek var. İçinden seçiyorsunuz. Alın eliyorsunuz. Yemediğinizi elediniz. Öyle değil mi? Önünüze birkaç seçenek geldi. Film seyredeceksiniz, izleyeceksiniz. Önünüzde seçenekler var. Bir tanesini seçiyorsunuz. İşte size seçmek. Bir araba alacaksınız, bir ev alacaksınız, bir pantolon alacaksınız. Seçiyorsunuz. Bakın, seçiyorsunuz. Ama sizi ömür boyu ilgilendiren, hatta sizi ahirette de ilgilendiren şeyleri hiç iradenizi katmıyorsunuz. Dininizi babanızdan aldıysanız, babanızın dinini aldınız, sizin dininiz yok. O babanızın dinidir. Sizin yok. Sizin de bir dininiz olsun istiyorsanız önce farkına varın, seçin. Seçin. Onun için akıl bali olana mükelleftir. Olan mükelleftir. Dinle, imanla mükelleftir. Anlatabiliyor muyum? Akıl bali olacak. Niye? Seçebilecek çapta olacak. Seçecek. Evet, o da orada dursun. Gelelim yine. Eleştirel akıl ve Fatiha. Eleştirel akıl ve ihdine sıratal müstakim. Biraz sonra cuma günü kılınan öğle namazını kılacağız. Ve iki rekatta da Fatiha okuyacağız. Sabah namazını kıldınız. Orada da Fatiha okudunuz her rekatta. İkindi namazı kılacaksınız, yine Fatiha okuyacaksınız. Geçen yıl da böyleydi, evvelki yıl da böyleydi, gelecek yıl da böyle olacak. Niye okuyorsunuz? Nakarat mı? Gazel okuduk da nakarat mı söylüyoruz? Nedir? Fatiha'daki bu özellik nedir? Bu soru avucunuzda dursun. Şu soruyu da sorayım. Şimdi bir insan hidayet istiyor. Hidayet. Doğru yolu bulmak istiyor. Şimdi bu insan inanmış. Öyle mi? İnanmış. İnancının üstüne vahye de inanmış. Öyle mi? Çünkü Fatiha okuyor. İhdines sıratal müstakim diyor. Bu vahiy bu. Vahyin ön sözü üstelik. Tüm Kur'an vahyinin özü, usaresi. Dolayısıyla vahye de inanmış. Dahasına inanmış. Bu insan ibadete de inanmış. Dahasına inanmış. Bu insan ibadet de yapıyor. Ve Allah'ın huzurunda bulunmanın temsili simgesi olan namazda. El pençe divan durmuş Rabbinin huzurunda. Bu insan hidayette değilse kim hidayette? İkinci sorum da bu. Peki bu insana niye ihdines sıratal müstakim dedirtilir? Yani bizi dost doğru yola ilet. Dost doğru yolda olduğundan şüpheli, garanti değil. Namazda ama garanti değil, bir kesin cevaplardan biri. Senin namazda oluşun, senin dost doğru yolda oluşunun garantisi değil. Zira müşrikler de namazdaydı. Feveylül lil musallin hitabına muhatap oldular. Lanet olsun namaz kılanlara. Maun suresi 4. ayet. Namazda oluşun senin hidayet garantin değil. Garanti belgesi gibi cebine koyamazsın. Bunun örneğini görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz değil mi? Alnı secde gören çakallardan geçilmiyor ortalık. Onun için namazda oluşun hidayet garantisi değil, bu bir. İkincisi, namazda bile olsan mutlaka sorgulayacaksın. Asıl namazda sorgulayacaksın. Eleştirel akıl. Eleştireceksin. Eleyeceksin. Eleyeceksin Müslüman. Namazdayken eliyorsan bu şu demek değil mi? Uffin ve la tenherhuma ve kullehuma kavlen kerima ayetinden yola çıkarak yanınızda kalan yaşlı anne ve babanızın eziyetine üf bile demeyin. Ama ben onları tokatlayabilirim. Niye? Ayet yok. Tokatlamayın ayeti yok. Diyemezsiniz değil mi? Üf bile demek yasaksa bu daha ağırını da zaten yapmayın demektir değil mi? Bu böyledir. Usulde de böyledir. Dolayısıyla eğer namazda Allah'ın huzurunda imiş gibi olduğunuz bir ibadette dahi eleştirel aklı kullanın. Kendinizi sorgulayın deniliyorsa onun dışındaki anlarınızın tamamında zaten hep sorgulayın demektir. Anlatabiliyor muyum? Ama şimdi bugün namaz nedir? Namaz garanti belgesi. Neyin garanti belgesi? İki vakit arasında yenilen her haltın affedileceğini garanti belgesi. Nerede yazıyor? Hadis kitabında yazıyor. Kur'an'da yazıyor mu? Yok. Niye? Peki öyle midir gerçekten? O zaman beş vakit namazı kıl, her haltı ye. Bu mudur yani? Onun için iftirayı su içer gibi ediyor. Onun için yalanı ekmek yer gibi söylüyor. Niye? Öyle inanıyor. Bu adamı kimse ahlaklı edemez. Kimse ahlaklı edemez, kimse başaramaz. Namaz kıldığı sürece ahlaksızdır bu. Çünkü onun namazı onu ahlaksız ediyor. فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ Onun namazı da onu müşrik ettiği gibi. Oysa ki namaz muhasebeydi. Muhasebe. Beş vakit muhasebe. Muhasebe de eleştirel akıl demektir. Anlatabiliyor muyum? Eleştiri. Muhasebe. Hesap yapacaksınız. Getirisi götürüsü ne oldu? Bu iki vakit arasında iyiliğim ne kadar arttı? Ne kadar iyilik yaptım, ne kadar kötülük? Aklım ne kadar kullandım, ne kadar kullanmadım? İrademi ne kadar kullandım, ne kadar kullanmadım? Vicdanımı ne kadar kullandım, ne kadar kullanmadım? Hakikati ne kadar örttüm, ne kadar açtım? Ne kadar kafir oldum, ne kadar mümin oldum? Ne kadar güven verdim, ne kadar güvendim? Ne kadar barışa hizmet ettim, ne kadar ortalık karıştırdım. Yani Müslüman oldum veya olmadım. Dolayısıyla görüyorsunuz değil mi? Deminden beri kullandığım tüm cümlelerin karşılıkları İslam, iman. Anlatabiliyor muyum? İman güvendir, İslam barıştır. Dolayısıyla görüyorsunuz. Ve kafir hakkı örten demektir. Onun için... Bunların açılımını kullanıyorum. Kur'an'ın ifade ettiği budur. Ve gördüğünüz gibi ihdine's sıratal müstakim. Hidayette olduğunuzu zannettiğiniz en pik zamanda kendinizi sorgulamanız emrediliyor. Bizi hidayete, dosdoğru yola yönelt ya Rabbi. Evet, işte size eleştirel akıl. Eleştirel akıl Allah'ın ilk emridir. Kur'an'ın ön sözüdür. Fatiha'nın içindeki ilk duadır. İnsan Allah'tan bir tek şey isteseydi, eleştirel bir akıl istemesi lazımdı. İhdine sıratal müstakim. İkinci bir örnek vermeme izin verin. Ondan sonra kapatacağım. Bir sonraki sure, Mushaf'ta, Bakara suresi. 30. ayeti açıyorsunuz. Bir sayfa açıyorsunuz, anlatabiliyor muyum? Arkasından gelen yaprağın hemen ilk sayfası. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةِ Rabbin meleklere hani bir zaman demişti ki ben bir... Halife atayacağım, yaratacağım değil. İnni halikun değil ayette. İnni ca'ilun. Atayacağım. Ben bir halife atayacağım. Halife Allah'ın halifesi. Allah'ın halifesi olur. Halife birinin vekili demektir. İnsan Allah'ın vekili midir? Allah vekalet verir mi? Birinin vekili. وَمَا عَلَيْكُمْ وَكِيلٌ Ben sizin üzerinize bir vekil değilim de derken peygambere nasıl vekil olacaksın? Onun için Allah'ın vekalet vermesi söz konusu değil. Bu yalanı ilk söyleyen Hakim Tirmizi isimli bir kripto Hindu. Maalesef. Bizler Allah'ın halifesi değil. Kur'an'da Allah'a nispet edilmez halifelik. Hulefâekum fil ard. Sizi yeryüzünün halifeleri kıldı. Halife kalfa kelimesi halifenin bozulmuşudur. Hoş bir bozulmuşluk. Türkçe'de kalfa kelimesi halifeden gelir. Kalfa ne yapar? İnşaat yapar değil mi? Projeyi uygular. Anlatabiliyor muyum? Allah'ın projesini uygulayacak kişi demektir. Allah'ın yeryüzüne ilişkin bir projesi var. Yeryüzü Allah'ın inşaat alanı. Ve burayı daha da güzelleştirin. Malzemeyi verdim. Dayadım, döşedim. Bozmayın. Ama daha da güzelleştirebilirsiniz. Evet. Dolayısıyla yeryüzüne nispet edilir halifeliğimiz. Devam edelim. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةِ قَالُوا Melekler dediler ki, اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Melekler dediler ki biz seni senin adına hareket ederken, seni hamd ederken, seni överken sonsuzca, sen şimdi kan dökmekte olan, fesat çıkarmakta olan, çünkü hem kan döküyordu hem fesat çıkarıyordu beşer. Henüz daha ruh üflenmemişti. Akıl, irade ve vicdan yoktu. Ama sureti insan, sireti hayvandı. Onun için sen kan dökmekte olan ve fesat çıkarmakta olan birini mi halife atayacaksın? Yani bunun kendine hayrı yok. Yeryüzüne nasıl hayrı olsun? Bu inşaat yapmaz, bu bozar. Bu yeryüzünü fesada verir. Zaten kan döküyor, fesat çıkarıyor dediler. Evet. Meleklerin yaptığı işlem burada nedir? Evet. Sorgulama. Sorguluyorlar. Sorguluyorlar. Aslında bu eylem, bu ayetlerin bizatihi böyle olmuş olması şart değil. Zemahşeri'nin dediği gibi tahyil, dramaturji de olabilir. Çünkü Kur'an'ın maksadı bizi hidayete erdirmektir. Bize hakikati anlatmaktır. Bizi daha iyi olmaya, insan olmaya ikna etmektir. Dolayısıyla bunlar üzerinden Kur'an bize ders verir. Peki meleklerin yaptığı iş burada sorgulamak. Rabbimiz böyle bir diyaloğu bize niye aktarır? Vahiy olduğuna iman ettiğimiz bir hitapta böyle bir diyaloğun işi ne? Şöyle değil mi? Tak diye emreder, şak diye yapar. Üstelik melekler, emre amade varlıklar. İsyana tabi değiller. İsyan edemezler. İsyan etme yetenekleri yok edilmiştir. Biz insanoğlu isyan edebiliriz. Onun için itaatimizin ödülü vardır. Meleklerin itaatinin ödülü yoktur. Niye? Çünkü isyan yetenekleri yok edilmiştir. Buna rağmen sorguluyorlar. Asıl mesele burada, bu diyalog bize niye nakledilir? Eyvallah! Rabbimiz bize şunu söylüyor aslında. Ey insan! Ben Allah iken, onlar da melek iken, isyan yetenekleri de yok edilmişken, onlar mutlak bana, benim emrime amade iken, benim bir tasarrufumu sorguluyorlar. Siz kullar içinizden birilerini öne geçiriyorsunuz. Hoca diye, şeyh diye, mürşit diye, kavs diye, guru diye, şaman diye, papaz diye, bilmem ne diye, lider diye, önder diye, başkan diye, şu diye, bu diye öne geçiriyorsunuz. Ve ondan sonra o bir şey söylüyor, ona bunu bile diyemiyorsunuz. Bunu dediğinizde başınıza iş geliyor. İse eğer o kişi kendisinin Allah'tan büyük olduğunu zımnen söylemiş oluyor. Siz de ona bunu diyemiyorsanız, eğer onun yaptığı şeyi sorgulayamıyorsanız, ki melekler haklı çıkmadı. Öyle değil mi? Haklı çıkmadılar. Yani haklı bir sorgulama da değil bu. Ama haklı olmadıklarını anlayınca, cevabı alınca ne dediler? قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ Bizim senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yok ya Rabbi dediler. Onun için her şeyi bilen sensin, her yaptığı işi isabetle yapan, 12'den tutturan sensin. Alim hakim olan sensin dediler ve kabul ettiler değil mi? Ondan sonra inat etselerdi işte o zaman olmaz. Hakka boyun eğdiler yani. Hakikate boyun eğdiler. Bunu da bildiler. Hem sorgulamayı bileceksin hem de hakkı işitince onu teslim edeceksin efendim. Ona da boyun eğeceksin. Odur zaten mesele. Bunu da öğretiyor. İki şeyi birden öğretiyor. Bakın ama sen biri bir şey yaptı. Bırakın sorgulanamaz görüyorsun. Akla dahi getirilmez. Evet. Bu manada eğitimin temeli eleştirel akıldır. Eleştirel akıl vahyin de temelidir. Ve varlığın da temelidir. Hatta insana üflenen ruhun amacı eleştirel akıldır. Bu, çünkü bu pasaj, Bakara suresi 30. ayetle başlayan pasaj, insanı beşerlikten çıkarıp insanı insan eden akıl, irade, vicdan ve bilinç sahibi yapan olayın, enstantanenin bize tarifidir. Dolayısıyla insan olmak eleştirel akıl sahibi olmaktır. Diyelim ve nokta koyalım. Rabbim eleştirel aklı Kur'an'ın dediği gibi kullanan bir neslin özlemini gördüğümüz, nesli gördüğümüz günleri bize çok görmesin inşallah.